Kapisinga motona tango moko Nala mukina tongo gana lelino Leki ozo kisinga motema e Ewi Lipo sebonga kio la kelanga Na motindo tovandi ami Soki mafanga tobongisa Solo e mimana bonelio Na koko kate Solo e mi bana bonelio na koko kate Kaine nani na ingela na monte bana yo Lo papo mele seri do palioko Nena sekwi nani wa ya pomo Oga! Solo na capelli o yangai pomoi, wali koloza bakoni mangai awa na koloba, mokilewa na se ekoleka, se ekoleka, kasi bolingo ya kana yo ekomata, se ekomata, tina zambe. Solo na boneli yo mingi vwema, solo moli okopo mangai pamba, Masoki ngana limwe okolela, sekolela Yoko yoka kombo naka, yoko kanisa, seko kanisa Ngana keye Solo na kabeli yo ya kaipo moi Oli koronza mbako ni mangai ya wala koloba Mokile wana sekoleka, sekoleka Kasi bolingo ya kana yo ekomata, sekomata alegría.